нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання або інше слово причастя Святого Духа нехай буде зо всіма вами. Амінь. І тема нашого слова – це єднання Святого Духа. Хто такий Дух Святий, ми можемо запитати. Сьогодні існує багато визначень, хто такий Дух Святий, деякі секти говорять, що Дух Святий – це просто енергія або діюча сила Божа, але не Бог. Інші говорять, що це просто повітря, яке рухається. Хто ж насправді є такий Дух Святий? Давайте подивимося книгу Євреїв, 9 розділ, 14 вірш. До Євреїв, 9 розділ, 14 вірш. Каже: «Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс, Святим Духом, говорить синодальний переклад». Всі користуються російським синодальним перекладом, так? Да. Говорить: «Святим Духом очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому». Коли ми подивимося на цей вірш в грецькому оригіналі, слово, яке в нас перекладене «святий», в оригіналі це слово «айонос», що означає «вічний». Коли «святий» грецькою мовою – це «хагіос», «вічний» – це «айонос», і це означає «святий», «безкінечний» і «без початку, і без кінця». Тому коли ми читаємо, що в оригіналі, що Христос приніс себе непорочного Богу вічним духом. Ми з вами знаємо, хто є вічним. Хто є єдиною особою, яка не має початку і кінця? Бог. Так? І, значить, якщо дух називається вічним духом, дух називається з атрибутом Божим, вічний дух. Ми бачимо, що дух яким? Богом. Так? Через що ми з вами віримо в Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Добре. Тому, коли ми говоримо про єднання Святого Духа, ми говоримо про єднання з ким? З Богом. Ми говоримо про єднання з Богом. Взагалі, що таке єднання? Єднання або слово, яке ще використовується, це слово причастя. Так? І коли ми говоримо, що ми йдемо в церкву, і в церкві подається причастя, сьогодні причастя, коли ми беремо хліб і беремо вино, яке подається на вечері Господній, це є символом того, що ми з вами в єднанні з Господом через Ісуса Христа, через жертву Ісуса Христа. Що таке єднання? Єднання – це в нас є слово грецьке, тут називається «койнонія». І запишіть, будь ласка, для себе це слово, воно буде нашим основним словом для розуміння, що таке єднання з Святим Духом. Єднання, койнонія, ми можемо дати визначення як союз або зв'язок між окремими особами або речами. Союз або зв'язок між окремими особами або речами. І таким найяскравішим прикладом, мабуть, буде шлюб. Єднання чоловіка і жінки, коли вони стають одним. Так, каже Господь, що приліпиться чоловік до жінки і будуть одним тілом. Це є це єднання, коли двоє різних з'єднуються настільки, що вони вже стають одною сутністю. Через що так важливо для нас з вами єднання з Христом? Бо коли ми єднаємося з Христом, тоді коли Отець дивиться на нас, Він бачить Сина Свого, через те ми Йому приємні. Каже, ось мій син улюблений, в ньому моє благовоління, моя схильність, мій благосклонність, російське слово. Коли ми в нас з вами нема чим схилити до себе Бога, тому що наша природа гріховна, і серце наше спорчене від днів юності, написано в Слові Господньому. Через що написано, що якщо ми не народимося згори, як що це народитися згори? Це з'єднатися з Ісусом Христом, стати одним з Ісусом Христом. Це думати як Христос, хотіти того, чого хоче Христос, і чинити так, як чинить Христос. Це значить з'єднатися, бути одним. Одним. Тому єднання, ми сьогодні живемо у світі, де єднання або сполучення грає дуже важливу роль. Ми з вами сьогодні залежні, якщо скажемо 20 років назад, дитина їхала вчитися десь далеко від батьків, або жила далеко від батьків, і листи, коли писалися, я пам'ятаю, в 98-й рік, як я вчилася в Канаді, напишу листа мамі, він десь за 10 днів приходить. А потім ще, поки мама напише відповіді, знову ж теж 10 днів назад. І нас виходило раз в місяць, може почути один від одного. Але сьогодні ми живемо в такому світі, що можна позвонити де б вона б не була, можна набрати мобільний телефон, і на мобільний телефон, і аж відстань скорочується. Правда? Тому зв'язок є дуже важливим в сьогоднішньому нашому житті. Ми можемо говорити про транспорт. Якщо 15 років назад ми не знали, що таке інтернет, сьогодні, як нам виключать інтернет на півдня, то вже ми мліємо багато хто знає, хто робить дослідження по інтернету, або в кого є рідні десь, з якими ми підтримуємо зв'язок по інтернету. Єднання або сполучення дуже важливе в сьогоднішньому світі. І часто навіть ми стаємо залежними від певних союзів, від певного єднання. Але сьогодні нам, як церкві Господній, треба зрозуміти, що єдине єднання, яке нам з вами життєво важливо, це єднання з Духом Святим, єднання з Богом. Коли ми говоримо про викупну жертву Ісуса Христа, чому Ісус помер? Він не просто помер, щоб простити наші гріхи і викупити нас від смерті. Він викупив нас від смерті, це слава Господу, це наше благословіння, це благодать Божа. Але крім того, що викупив він нас від смерті, з якою ціллю? Щоб повернути нас до єднання з Отцем. Щоб повернути нас до єднання з Батьком. Тому що коли Господь створив людину, Він створив її за образом і за подобою своєю, для того, щоб людина була з'єднана з Богом. І ми з вами втратили це єднання, тому що в серце вибрало непослух. І сьогодні нам, як дітям Господнім, як ніколи, нам потрібне єднання з Духом Святим. Ми живемо в час дуже обманливий, коли погане весь світ представляє за хороше. Якщо декілька років назад говорити про гомосексуальні відносини було навіть соромно, сьогодні всі передові країни світу приймають і легалізують навіть гомосексуальні шлюби, дають на всиновлення дітей і так далі. І ситуація не буде кращати, все буде гіршати, все буде ускладнюватися, все далі і далі світ буде відходити від світла в темряву, заглиблюватися. Тому нам, як народу Божому, щоб зберегти себе від спокуси і щоб зберегтися від обману, нам треба єднання зі Святим Духом. Міра нашої віри залежить від нашого єднання зі Святим Духом. Наскільки ми з вами віримо? Настільки, наскільки ми з'єднані з Духом Святим. Коли ми знаходимося в єднанні зі Святим Духом, тоді ми отримуємо духовні благословіння і можемо ділитися з ним нашими найпотаємнішими побажаннями. Часто ми можемо мати хороші наміри, але не кожен хороший намір є приємний Богові. Хороших намірів не досить для виконання волі Божої. Тому що наші наміри повинні бути не тільки хорошими, або російське слово благородними, але вони повинні бути побудовані на Божих намірах. Коли є в Біблії декілька таких серйозних випадків, коли народ ізраїльський прийняв рішення і казав, і написано, а в Господа не запиталися. Або в російській, а Господа не вопросили. І ось коли ти і я приймаємо рішення, коли молоді люди одружуються, не запитавши в Господа, коли людина починає бізнес, не запитавши Господа, коли людина встає в якусь договір заключає, не запитавши Господа, будь-що, тоді ми з вами себе обрікаємо на дуже часто на невдачу, на в голові іспанське слово крутиться, не можу знайти нашого, на невдачу, на провал. Тому для того, щоб знати Божі наміри, брати і сестри, нам з вами необхідне єднання з Духом Святим. Без єднання з Духом Святим ми не можемо бути слухняними Божій волі. Без єднання з Духом Святим ми не можемо ні молитися, не можемо розуміти Слово Боже, ні розпізнати волю Господню. Ми можемо бути скеровані нашими особистими, от ми бачимо, обставини складаються гарно, ми хватаємося за ці обставини і часто їх сприймаємо як волю Божу. Але не кожна представлена можливість приходить від Господа. Часто обставини складаються благоприємно для чогось, і ми думаємо, я раз так обставини склались, значить я піду вперед і буду робити це. Але дуже не кожні благоприємні обставини є знаком від того, що це є воля Господня. Для прийняття правильного рішення нам завжди потрібна порада особи, яка бачить не тільки сьогоднішнє, але й завтрашнє, і післязавтрашнє, і післязавтрашнє, і кінцевий результат цього рішення, яке я прийму. Ми сьогодні тільки бачимо в цю хвилину. Я зараз дивлюся на вас, я не знаю, яку дію це слово викличе вас, як я скажу амінь в кінці. Правда? І ви не знаєте, що я скажу далі. Тому що ми з вами обмежені тільки хвилиною. Цією хвилиною, цим моментом. А через то нам потрібна порада людини в будь-яких обставинах, яка бачить і завтра, і післязавтра, і через рік, і через два, і останній день мого життя. Коли я закінчу цю дорогу і розпрощаюся з цим життям. Римлянам 8 розділ 26-й. 27-й вірш говорить, так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Ми не знаємо, наше знання обмежене. Ми бачимо тільки поверхню, я не бачу, що тут під підлогою. Я не бачу, що тут над потолком. Я обмежена цим. Так само, як я обмежена цією хвилиною і цією подією. Але Господь знає, Дух Святий знає. Тому коли я не знаю навіть, коли Господь тебе пробуджує серед ночі, і ти не знаєш часто, що, починай просто молитися Господь. Ось я. Веди мене у молитві, направ мене за що молитися. Сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Я пам'ятаю, коли я була минулого разу, Після похорону тато, ми були наверху в неділю, мабуть, Франція проснулася, і знаєте, біль переживаєш, втрати, і я, ой, Господь, і знов так, ой, Господь, і видихаєш біль до Господа. А Максим мені каже, тьотя Валя, написано, каже, що не всі, хто кажуть Господи, Господи, вийдуть в Царство Небесне. Він хотів мені сказати, що заповідь не вживай ім'я Господнє марно. Перепутав і другу сказав. Але я в даний момент, може, в мене не було молитви, але в мене було зітхання до Господа. Ми видихаємо біль. Дух Святий через зітхання допомагає нам звільняти наш внутрішній стан. Часто навіть слів до Господа не потрібно. Просто видихати до правильної людини, правда? До правильної людини зітхнути, і вона тоді розуміє наш біль. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка духа, бо з волі Божої заступається за святих. Бо з волі Божої заступається за святих. Що це має на увазі? Це не те, що каже Господи, не наказуй його. Це він знає, в якій сфері нашого життя нам потрібна допомога. Де наша слабинка, де наш біль, де ми знаходимось на грані падіння, де, можливо, ми не в силі перебороти. Він знає, яка думка духа. І тоді він може по волі Божій заступатися за святих. Колись як тато нас наказував ремінцем, і мама руку підставляла, і їй на руки ремінець, то боліло мамі, а ми собі ще й довольні оставалися, діти. А заступатися треба правильно, для того, щоб заступання було на збудування, а не на зруйнування. Тому ви, може, мене запитаєте тоді, що значить бути в єднанні з Духом? От ми говоримо, треба бути в єднанні з Духом Святим. Що ж це значить бути в єднанні з Духом Святим? Єднання з Духом Святим означає дві речі. І ми зараз роздивимося, що ж це значить бути в єднанні з Духом Святим. Єднання з Духом Святим має два аспекти дуже важливі. І, будь ласка, будемо... Подивимося, що говорить Писання. Саме слово, як по-грецьки буде єднання, хто пам'ятає? Койнонія. Слово койнонія в перекладі з грецької означає перше – дружба. Єднання означає дружба. Воно говорить про відносини, основані на близькій дружбі. Без дружби зі Святим Духом не може існувати ні духовного життя, ні переможної віри. Рання церква, до якої нам дуже далеко, добре розуміла цей секрет єднання з Духом Святим. Через те ми читаємо, що вони весь час перебували в чому? Вивченні Слова Божого і молитві. Учення – це є вивчення Слова Божого і в молитві. Саме тому у них була і сила, якої сьогодні ми не можемо похвалитися. У них була віра, про яку ми тільки мріємо. У них була енергія. Хто був в неділю, пам'ятаєте, ми говорили про цю енергію, діюча сила, сила віри, коли ми віримо за силу, за потужністю сили Його. І... не було тої індивідуалізму. Не знаєте, індивідуалізм є дуже великим ворогом тіла Христового. Я не говорю про індивідуальність. Кожен із нас є індивідуальністю, створений унікальною особою. Але Господь завжди працює через тіло. В тілі він працює через кожного з нас. Написано, в тілі є багато членів, і кожного члена тіла Господь використовує з певною ціллю. А ми створюємо індивідуалізм, це відмеження від тіла. І тоді, коли Господь каже, я хочу тебе використати, ми кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, мені головне, щоб не потривожили мого особистого життя, щоб не наступили на мою територію. Правда? Пастори мовчать, але думаю, пастори мовчать, а думають. Да. Індивідуалізм дуже часто стає ворогом, є ворогом тіла Господнього. Тому церква Господня, перша церква Господня була настільки сильною, тому що індивідуальності формували тіло Христове і разом діяли як один сплочений організм, головою якого є Ісус Христос. І в них була пристрасть за спасіння душ. Сьогодні ми з вами думаємо, ну от я спасся, а ви як хочете. А після мене хоч потоп, знаєте, є російська приказка така. І немає в нас болю за те, що люди йдуть в пекло кожен день. І немає в нас цієї страсті бачити, що люди погибають, сім'ї руйнуються, діти падають в гріхи з молоду. Чому? Тому що ми не хвилюємося за Господнє, ми переживаємо за своє. Ми не думаємо, ми хочемо використати Господа як метод досягання наших цілей, замість того, щоб зробити Господа нашою ціллю. Коли апостол Павло, він дуже добре пізнав і сказав, що все, що для мене було цінним, я б його порахував за сміття заради пізнання Ісуса Христа. А ми так часто заради досягнення своїх цілей відкладаємо волю Господню в сторону і не цікавимося, що Бог хоче, щоб ми робили. Ми часто говоримо, Господи, я ради тебе світ переверну. А коли Господь каже, іди і посвідкуй твоєму сусіду, ми думаємо, треба закрити вікно, щоб сусід не почув, щоб як я сварюся зі своїм чоловіком, або як я ображаю своїх дітей і свою дружину. Замість того, щоб віддати себе на послух Христові, ми використовуємо Христа на задоволення своїх потреб. Через що Яків каже в 4 розділі, можете записати, Якова 4 розділ, каже, звідки у вас війни, звідки у вас сварки, звідки у вас непорядки? Каже, це йде від пристрастей, які воюють в членах вашого тіла. Каже, ви не маєте, тому що не просите, але якщо і просите, то ви просите на задоволення своїх пожадань, не по волі Господній. А слово Господнє каже, якщо ви в Іоанна, 15 розділ, там, де говорить про виноградну лозу, Господь каже, якщо ви будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то лише тоді, що ви будете просити, отримаєте, тому що будете просити по волі Господній. Дружба зі Святим Духом говорить про існування відносин. Без особистих відносин з Духом Святим твоя молитва, твоє прославлення, твоя віра перетворюється на мертві ритуали і втрачає свою сутність і втрачає життя. Це як піч без вогню. В піч без вогню, скільки не став млинці пекти, будеш витягати сире тісто і викидати. Отак ми, як християни, без єднання з Духом Святим, все, за що не беремося, вона як той сирий млинець, що тільки приходиться, нікуди не годиться, тільки не приносить ні задоволення, ні смаку, ні життя. Тому так багато християн є сьогодні, що вони не мають радості віри. тому що немає відносин, немає життя. А ритуали, вони цікаві тільки до певної хвилини. То, ну, гарно, так, група прославлення співає, ти прийдеш, поспіваєш, твої емоції зворухнуться, приємно, знаєте, і п'яні на весіллі збираються, і поспівають, і їм весело, правда? Кажу, от ми наспівалися, і легше стало. Но справа ж не в тому, щоб стало легше, брати і сестри. Справа в тому, щоб торкнутися серця Отця, щоб з'єднатися з Духом Святим, щоб краще пізнати Ісуса Христа. Через що ми виходимо незадоволені з церкви і кажемо, ай, там і пастор не таку проповідь сказав, і група прославлення не так грала, як треба. По-перше, грала не тобі, а грала Господу, і грала, служила. Бо Господь знає, як служила, правда, і Господь розбереться. Але Господь дивиться на твоє серце, тому що ти в тілі повинен бути не індивідуалізмом займатися, а бути індивідуальністю, яка збагачує тіло Христове на присутність Господню. Якщо навіть 50 чоловік в церкві, їм не буде цікавий Господь, але прийде людина, одна людина, яка любить Бога, яка буде шукати єднання з Духом Святим, Бог буде присутній, і Бог буде діяти, і Бог буде виливати свого Духа. Тому тобі не потрібно дивитися, хто що робить, і хто як співає, якщо твоє серце розположене до Господа. Тоді Господь буде виливати життя Христове. А ритуал, він сьогодні цікавий, бо він новий. Завтра він тобі надоїсть. Форма без змісту, без єднання з духом життя, вона вбиває і не приносить задоволення в серце. Саме тому першим питанням, яке задає Павло віруючим в Єфесі, Дії, 19 розділ, 2 вірш, відкрийте, будь ласка. Дії, 19:2. Подивіться, яке питання було в них. Яке питання задав апостол Павло, хто має Біблії, будь ласка. Хто відкрив? Раз. Чи прийняли ви Дух, чи отримали ви Духа Святого, коли повірили? Найважливіше запитання. Ну, повірили, бо говориш правду, ти її чуєш. Часто, як ми з вами, дивіться, хто з вас колись був на якійсь евангелізації і чув, і вірив, що проповідували правду, але пішов і не віддав своє життя Богу? Підніміть руку. Хто чув Слово Боже на евангелізаціях і знав, що говорять правду, але нічого не зробив з тим? Ми знаємо, ми навіть отут в церкві, вже будучи віруючими, скільки сидимо і знаємо, що говорять правду. Знаю, що ми повинні слухатися Бога, але ми тако собі послухали і пішли. Через що Павло задає питання віруючим в Єфесі, це була група людей, яка повірила від Івана Хрестителя і хрестилися. І Павло прийшов і каже, в яке хрещення ви хрестилися? Вони кажуть, в Іванове. А він їх запитує, а чи ви отримали Духа Святого? Прийняли чи ви Духа Святого, коли повірили? Івана 14 розділ, 16 по 18 вірш. Каже, і вблагаю Отця я, каже Христос, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас, всередині буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Скільки християн сьогодні сидять по церквах, і відчувають себе сиротами, брати і сестри. Як часто ти особисто відчув, приходячи до церкви, відчуваєш себе сиротою і думаєш, ніхто мене не бачить, ніхто мене не любить, ніхто не приголубить. Піду я у садочок, наївся черв'ячків. Вони такі чудові, всі різнокольорові. Піду я наїмся і помру, щось таке. Отак часто ми з вами, не маючи життя, не маючи єднання, брати і сестри, приходимо в місце, де єднається тіло Господнє, а ми через свій індивідуалізм, відмежування, відчуваємо себе сиротами, не з'єднуємося. Ай, вони всі такі там лицемери, знаєте, більше що кажуть? Лицеміри. Та, правда. Всі ми лицеміри в чомусь, так чи ні? Через то нам потрібен Христос. Всі ми грішимо, так чи ні? Через що нам потрібен заступник весь час? Не вчора і не завтра, а сьогодні. Всі ми падаємо, через що нам потрібен той, хто підіймає. Через що ми приходимо? Не через те, що ми досягли, а через те, що ми прагнемо. Прагне? Хто прагне? Через те, що ми прагнемо. А що ми робимо, брати і сестри? Ми дивимося один на одного, осуджуємо один одного і виправдовуємо недостаток життя в нас іншими людьми. Вася робить так, Петя робить так, а ще хтось там робить так. То я що? Найкращий за всіх? Так? І я так буду робити, і що? Якщо вони вийдуть в Царство Небесне, то я війду, я чула так, люди кажуть часом. І ми виправдовуємо свою гріховність гріховністю інших, коли Слово Господнє говорить євреям, 12 розділ, 1-2 вірш, подивиться, каже, тримаючи свій зір на Ісусі Христі, на авторі і звершителі нашої віри. Грішить Петя? Нема тут Петя, є Петя? Добре. Вже Петя не признається, якщо є. Якщо грішить Петя, Господь з ним розбереться, а мені що? Не Петя за мене помирав на хресті, не Петя за мене заплатив викупну жертву, не в Петю я повірила, вибачте. Розумієте, про що я? Через що із церкви мене не викинеш і не виплюнеш, як би не хотів. Того, що я знаю, кого я повірила. Амінь? Це не значить, що я не впаду. Це не значить, що я не помилюся. Це не значить, що я когось, може, не зраджу. Це не значить, що я буду робити досконало. Але я знаю, хто мені потрібен. Я знаю, хто мені потрібен. І я знаю, від кого я залежу, брати і сестри. Моя залежність не в ваших достоїнствах. Ні в моїх добротах. Моя залежність в доброті і в милості, і в благодаті мого Господа Ісуса Христа. Тому треба дружити з правильною особою, з Духом Святим. Дружба з Духом Святим, брати і сестри, це той, хто знає волю Отця, хто буде наставляти нас, каже, Дух правди. Коли я буду брехати або схилятися до неправди, Дух Святий – це як та кнопочка червона всередині, мені буде біп, біп. Хтось знає, про що я говорю? І нам стає незручно, бо шумить, бо привертає нашу увагу, бо нам стає боляче і якось так мутно всередині, що ми робимо не те, що приємне Господу. Каже, і втішителя іншого дасть вам. Слово «втішитель» – це грецьке слово «параклетос», ви, мабуть, його чули не один раз, який означає той, хто знає, що нам потрібно, в ситуації, якій потрібно, і служить нам в той момент тим, чим потрібно. Якщо мені потрібно по шиї надавати – дасть. Якщо мені потрібно втішити, загладити рани, загладить. Якщо мене потрібно підбадьорити, підбадьорить. Якщо мене треба наказати, накаже. Алілуя. Амінь. Бо батько, який любить свого сина, його що? Хто не знає, читайте Євреїв 10 розділ. Батько, якому все рівно, що з сином, він йому буде дозволяти все, роби, що хочеш, тільки мені, мене не чіпай і не мороч мою голову. А батько, який любить свого сина, він буде бачити, що робить син, буде перевіряти рішення, які він приймає, буде направляти, коректувати і дисциплінувати. Тому втішитель – це той в хвилину, що він знає, що мені потрібно, як воно потрібно, коли потрібно, і мені направляє і служить. Інший, слово «інший» – це грецьке слово «алос», що значить «інший, але такий, як я». І тут Господь Ісус каже, він дасть вам іншого втішителя, такого, як я. Так? Дух Святий має ті самі якості, що Ісус Христос. Бо коли Господь сказав їм, що я йду, в їх засмутилося серце. Якщо ви подивитесь Івана 14 розділ, спочатку каже, що їхнє серце засмутилося. І з грецької це слово «засмутилося» значить, знаєте, от як взяти бутилку лімонаду і струсити. І от там починає там бурлить гази, і пена, і все таке робиться. Оце це слово, що означає «засмутити», таке в їх почало робитися в серці. Що зараз кришку вирве. Та, оце, вони, коли Христос сказав, що ще недовго я піду від вас, а він каже, хай не засмучується серце ваше. І в домі мого батька є багато є обітелей, російське слово. А якби було не так, він каже, я сказав би вам, що піду і приготовлю для вас місце. Не оставлю вас сиротами, прийду до вас. І тут він каже, я облагаю Отця і дасть вам іншого, такого, як я. І він буде з вами повік, я мушу йти, він каже, але він буде з вами повік, дух правди, що його світ прийняти не може, бо світ любить брехню. Світ любить розвлечення брехнею, бо брехня розвлікає людей. Коли правда витверезлює і змушує міняти, брехня розвлікає, як це по-українськи буде, розважає. І він каже, він світ його не бачить і не знає. Каже, він коло вас уже, своїм учням він каже, він біля вас, а буде в вас всередині. Так часто Дух Святий біля нас, як був біля в Ефесянам 19 розділі, ми побачили учнів Ісуса Христа. Він був біля них, а Павло каже, а чи прийняли ви Духа Святого? Того, кого повинні ми прийняти як царя, як друга, сказав Господь, я вже не називаю вас рабами, називаю вас друзями. Без дружби зі Святим Духом ти будеш сиротою без втіхи. Так важливо вчитися дружити з Духом Святим. Дружба – це завжди вимагає часу. Проводити час один з одним. Для того, щоб насправді дружити, треба знати один одного. Треба знати, який є добрий Дух Святий. Який є він лагідний. І як він любить нас любов'ю Отця. Дружба зі Святим Духом нас буде утримувати від неправильних рішень. І буде направляти, і буде потішати, як друг справжній в час смутку, в час боротьби, коли я приїхала в квітні, повернулася з України в Мексику, я пішла до лікаря, ми сиділи з чоловіком під кабінетом і чекали. А на той час у нас така трошки тяжка ситуація була, тому що архітектор, який нам робив проєкт під будівлю, ну, не зробив його добре і виїхав в інше місце. Залишив його так, і негарно. І ми молилися про архітектора, і з кількома архітекторами ми не говорили. Вони нам казали, ну, практично там було більше $5000 треба було переплачувати знову за новий проєкт, все з самого початку. І це були гроші неймовірні для нас. І ми молилися, Господь, і чекали. І так ми ніби відчували, Господь каже, чекайте. Ми молилися, чекали і не робили нічого. І ось ми з Люїсом сидимо біля кабінету лікаря, там такий диванчик тут. Ми тут сидимо, чекаємо. Лікар щось дуже довго затримується. Вже на годину ми затримуємося, коли приходить чоловік і сідає отак. Ми тут, а він тут. Щось він там поговорив по телефону і сидить, дружину привів. Мені Дух Святий каже, запитай в нього, він архітектор. А я така, думаю, що це я? А я говорю, да ні, і мовчу. А мені Дух Святий каже, він архітектор, запитай, заговори з ним, запитай в нього. Я собі так, да подумай, що дурна якась. Ну, я думаю собі, от попитаєш, і він скаже, що я не архітектор, буде думати, що це з її. І мені Господь знов каже, запитай в нього, він архітектор. І я кажу, вибачте, ви архітектор. Люїс, а він каже, так, я архітектор. І я кажу, о, кажу, як добре, що ви архітектор, можна з вами порадитися? Ну, я йому розказала нашу проблему, як нас там з проєктом, і що проєкт ми не можемо заплатити заново, що нам його треба обробити, і це. Він каже, я зроблю. Я кажу, у мене є досвід виправляти проєкти. І каже, я з вас візьму $1000. Він переробив повністю проєкт. І каже, ще каже, я, крім того, що я архітектор, потім він нам вже сказав, я той, хто вираховує структуру всю. Ну там, скільки того, як воно в нас називається? Як? Затрати на матеріали? Сам, який тип матеріалу потрібний, скільки його треба. Прескурант. Ну, поняли ви, да? І він знову ж таки нам дає ціну в 5 разів дешевшу, ніж ціна є. І я кажу, ну добре, я собі вже так думаю, ну спитала б я його, що він не архітектор. Він сказав би ні, і все закінчено, що я втрачаю? Чого? Ну подумав би якась не це странна. Ну то подумав би, щоб мене от того було б чи ні. Перший раз. Боже, подумали б. Дружба з Духом Святим, брати і сестри, нам завжди приносить користь, як духовну. Так емоційну, так і матеріальну. Тому що Господь знає, які є помисли в Духа, і заступається відповідно волі Господньої. Амінь? А ми часто думаємо, ай, нас Господь побуджує, Дух Святий хоче дружити з нами. Побуджує нас. Каже Господь, я стукаю в двері, хочу зайти до тебе, сісти з тобою, вечеряти з тобою. А ти крутиш носом, тобі нема до мене часу, у тебе діла є поважніє. А дружба з Духом Святим, брати і сестри, це великий дарунок від Бога. Яка дружба може бути більшою, ніж дружба з Всевишнім? З Богом Всемогутнім, який буде нашим втішителем, який буде наставляти нас в правді і в істині, який буде виправляти наші помилки, не шукаючи, як нас втопити в наших помилках, а шукаючи, як нас витягнути. І каже, якщо ми будемо любити Господа, то Він навіть нашу дорогу виправляє. Там, де ми її скривили, Він її буде виправляти і використовувати на славу. Тому перший аспект... Не втомились? Перший аспект... єднання з Духом Святим – це дружба. Другий аспект єднання з Духом Святим – це співпраця. Співпраця або російське сотрудничество. Що значить співпраця? Це значить бути партнерами. Це значить бути... робити разом спільну справу, мати спільну справу і разом працювати на ній. В чому ми співпрацюємо, маємо, якщо ми є в єднанні з Духом Святим, як ми співпрацюємо, що значить бути партнерами? Це бути партнерами, а можете записати, в прийнятті рішень. В прийнятті рішень. Дуже часто ми приймаємо рішення по наших відчуттях. Дуже часто ми приймаємо рішення по обставинах. Дуже часто, маючи добрі наміри, ми приймаємо тілесні рішення. Відомий проповідник Чарльз Сперджен, якщо я не помиляюсь, мені здається, що це він сказав, що дорога в пекло вимощена добрими намірами. Чуєте? Тому що добрі наміри по-людському не завжди є приємні Господові. Дії апостолів, 15 розділ, 28 вірш, коли перед апостолами постало дуже важливе питання на рахуб, тому що віруючі із фарисеїв почали заставляти новонавернених і казати, що якщо ви не обріжетеся, то ви не маєте спасіння. Виникла така проблема, чуєте? Та, вони сказали, якщо без обрізання нема спасіння. Тому апостол Павло з Варнавою звернулися до апостолів, їх послали в Єрусалим, апостоли зібрали раду, молилися, шукали Господа, досліджували Слово Господнє. На той час Слово Господнє був тільки Старий Заповіт написаний. І в кінці кінців вони прийняли рішення, його сказали. Але як було рішення оголошено? Дії 15.28, вони кажуть, бо зволилося Духові Святому і нам. Ось так ми повинні з вами приймати рішення. Воля Духа Святого і нам зволилося. Чуєте? Так? Добре. Зволилося Духові Святому і нам. І в нас в церкві колись був один такий чоловік, непоганий чоловік, завжди мав добрі наміри. Ніхто з нас, хто з нас приходить в церкву з поганими намірами, брати і сестри? Хіба що агенти диявола, вони приходять з намірами руйнувати. А ми, грішники, які потребуємо Бога, ми приходимо з добрими намірами. Так чи ні? Але часто ми своїми добрими намірами що робимо? Руйнуємо тіло Господнє. Ніхто з поганими намірами. От зараз візьму і церкву розділю. Або зараз візьму і пастора опозору. Ніхто з нас таким наміром, правда чи ні? Так? Ми всі з добрими намірами. Ну, а цей чоловік теж був такий з добрими намірами. Але, як ми сказали, добрими намірами часто дорога в пекло вимощена. Нам треба через єднання з Духом Святим перевіряти свої добрі наміри, чи вони приємні Господу, через єднання з Духом Святим, через Слово Господнє. Ну, він такий був цікавою такою людиною, приходить, він завжди в борги дуже залазив. Такі в нього борги були, і з одного, з другого, ці борги його постійно в депресії. Приходить одного разу, такий щасливий, каже, мене Бог дуже сильно благословив. Кажемо, що ж таке? Каже, мені розширили кредит на кредитну карточку. І ми такі, ну, якби тебе Бог благословив, і це якби Бог тобі дав роботу, на якій тобі повісили зарплату. Це благословіння Господнє. Та? Ми часто хочемо те, що нам нічого не коштує. Через що ми беремо в борг чужі гроші, а повертати ж свої треба. І вони нам вже болять, як їх повертати, бо ми потратили чужі, а тепер свої треба віддавати. І він в такому восторзі. І Слово Господнє нас вчить порядок в фінансах. Я не знаю, може ми якийсь семінар колись зробимо про порядок в фінансах. Але треба нам перевіряти свої рішення, свої мотиви через єднання з Духом Святим в молитві і в Слові Господньому. Приймай перед тим, як прийняти рішення, запитайте, чи це є воля Господня добра, свята і приємна. Далі бути партнерами в євангелізмі. Б можете записати. В євангелізмі. Запишіть Івана 15:26-27. А коли втішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про кого? Про мене, каже Господь. Та засвідчите і ви, бо ви від початку зі мною. Два свідки. Хто? Хто свідчить про Христа? Дух Святий і? Ну, каже, і ви. Каже, він засвідчить про мене, та засвідчте і ви, бо ви від початку зі мною. Співпраця. Ми свідчимо, маємо ту саму роботу, свідчити про Ісуса Христа. Дух Святий свідчить про нього, каже, і ви свідчите, бо ми від кого? Ми ж від Духа народилися. Правда? Я той, хто тут народився від Духа? Чи ще в процесі народження? В болях у нас один брат завжди виправдовує себе. Каже, це я ж в процесі. Це я ж в процесі. Співпраця в свідченні про Христа. Дії апостолів 8:29-30. А дух до Пилипа промовив, підійди та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг. А нам Дух Святий часто каже, зроби. А ми, як я сиділа на дивані, треба було мені, мабуть, три рази, щоб мені. Це архітектор. А я, ну, позорюсь. Ну, ще, що про мене подумає, якщо ні, і ми такі. А от Пилип, подивіться, він почув і бігом побіг. Бо карета вже поїхала б. Якби він затримався, карета поїхала. Чуєте? Часто наша карета їде. Уїхала карета. Як кажу, цирк уїхала, клоуни остались. Отак часто з нами. Дух Святий нас побуджує, нам каже, вставай молися, читай Слово Боже, засвідч, іди провідай, занеси сусіду їсти, або там є сім'я, а ми... Господь, спасай, тільки не через мене, так? Результат дії Пилипа, що він побіг виконувати волю Господню, це спасіння вельможі високого статусу. Це євангелізація не тільки палацу цариці Етіопської, бо він був над усім палацем поставлений. Уявіть собі, людина народжується згори, так зустрічається з Господом, то він не тільки став євангелистом в палаці в Африці, в палацу цариці, але й він повіз Євангелія в Африку, в Етіопію, або в Ефіопію російську. Уявіть собі, через послух однієї людини Євангеліє їде в Ефіопію, Євангеліє їде в дворець цариці. І скільки людей чують Слово Господнє. Ми часто не задумуємося, наскільки важливий послух Духу Святому. Ми думаємо, ми бачимо все отак, а то і так не бачимо. А Господь каже, йди засвідч, і ви ніколи не знаєте, куди може досягнути це Євангеліє. У 2012 році я служила підліткам, дівчаткам в місті Сакраменто, Каліфорнія. Були дівчатка від 12 чи 11 до 16 років. Мене попросили дати їм слово про цінність дівчинки, про чистоту відносин, про чистоту сексуальну і так далі. І дівчатка сиділи такі, ну вони самі в українській церкві, там більше проповідується по-українськи, а вони вже народились в Америці, вже їм рідна мова англійська, вже слухати українською, я їм служила англійською мовою. І вони сиділи, я так якось на них дивлюся і думаю, ну чи вони, от, як я говорила молоді в одній українській церкві, кажу, реагуйте так, як вам в неділю. А вони кажуть, так ми ж, російська була церква, кажуть, так ми ж русские, ми все, типу, в нас все з дерев'яними ліцями в церкві. Я кажу, все, я з Латинської Америки, в нас все з ліцями щасливими робиться. І так вони сиділи отакі. Я думаю, ну що воно, щось їм доходить, чи не доходить, чи що я тут роблю. І ви знаєте, я була цього року у лютому і проповідувала в них вже на молодіжному служінні. Підходить до мене одна дівчинка, вже їй, мабуть, років 18-19, і вона каже, ви знаєте, до вашого семінару тоді я взагалі, мене, ну я, каже, так, і не хотіла йти на його, і я вже взагалі не хотіла мати нічого спільного ні з Богом, не хотіла взагалі не мати нічого спільного з церквою, вже в мене були плани просто бути світською людиною. І каже, ви послужили тоді цим словом, і я віддала своє життя Богу, і каже, зараз я готовлюся бути місіонером. Ми ніколи не знаємо, і навіть тільки, мабуть, в вічності ми взнаємо, яку дію викличе наше послуг Духу Святому. Бо ми бачимо тільки, ну, от що ми бачимо? Тільки тут. А наш послуг Духу, Бог має плани, Він же не тільки заради нас має плани, а через нас Він має розширювати Євангеліє. І часто ми відмовляємося, бо ми кажемо, я тільки що одружився, а я тільки вола купив, а я тільки хату построїв, а в мене діти маленькі, а в мене там діти великі. Вчора ми говорили з одним чоловіком в лікарні, там кардіології, бідний чоловік, каже, маленькі діти – малі проблеми, великі діти – великі проблеми. Йому зробили 8 місяців серйозну операцію назад на серці, а щось там його видно діти, ситуація видно дуже, і він бідний такий, погана в його ситуація, видно після операції. І ми завжди шукаємо причину, чому ні. І ви знаєте, правда в тому, що хто хоче знайти виправдання, чого щось не робить, він завжди знайде. Але хто має бажання служити Господу, той завжди знайде можливість. Хто хоче знайти виправдання, знайде. Хто хоче знайти можливість, завжди знайде. Давайте будемо серед тих, хто не шукає виправдання, а шукає можливості. І не тільки шукає, а створює можливості. Колись наш тато нам казав, що, знаєте, в селі ми рості, що росли в селі, може, поймуть краще, що в буденний день в селі не працювати – це гріх. Все, і мій тато казав, нема роботи, стула з місця на місце тягай. Ну, і нас так вчив, привчав, що треба завжди щось приносити плід якийсь, якусь роботу, щось шукати. А нема можливості, створюй собі можливості роботи. І так і це, треба ж створювати собі можливості служити. Нема, не дають щось робити всередині церкви, ставай коло церкви і прибирай. Ніхто тебе не забере виника з рук. Чи ні? А чи не честь це поприбирати біля церкви? Честь, тому що для кого ти будеш робити це? Знаєте, якби Бог позвав двох ангелів, і одному сказав, їдь, і будеш мером Москви, а другому сказав би, будеш дворником в Вовручі. Як ви думаєте, один ангел порахував би, що, що прибирати, порахував би, що його принизили? Ні. Тому що честь праці походить не від самої праці, а від того, хто її доручає, брати і сестри. Амінь. Почуйте це. Честь праці не від самого розміру, не від самої позиції, не від самого положення праці, а від того, хто її доручає. В цьому є честь. І велика честь. Мене декілька років назад був один пастор з Сіетлу, з дружиною приїхали до нас в церкву на служіння. Ми з Люїсом поїхали машиною, забрали їх, привезли в нас церкву. У нас там скромне таке приміщення в районі такому бідному. Ну, ми їх привезли, посадили, я бігом за мітлу і за совка. І на вулиці ж треба пособирати, бо там люди ходять, дуже багато сміття кидають, позбирала бігом. Вони щось стоять, дивляться на мене, заглядають. Я це потім, у нас таке вікно в двері вході, вікно, стекло. Я треба і зап'ятнене, бо діти в нас в суботу дитячі. Я взяла його, повитирала то вікно, потім там ще щось воду приготовила. Вони дивляться на мене, коли чую, шепче вона йому, дивись, це жінка пастора, дивись. А потім він мені каже, Валя, ти не казала, це ж ти цей магістр богослов'я? Я кажу, да? І щось вони так, я думаю, я щось взагалі не поняла, в чому проблема. Ну ви уявіть собі, брати і сестри, ми часто думаємо, що я є щось. Що хтось із нас є щось. Але наша позиція завжди треба була, я тільки слуга недостойний, виконую волю мого пана, мого господаря. Ось сам є. Тому що хто є той, хто достойний слави? Господь. Хто є все у всьому? Є Господь. І яка різниця, чи тобі доручили поприбирати, чи тобі доручили попрати, чи тобі поручили комусь ноги помити, чи тобі поручили стати і грати. Немає значення, брати і сестри. Але той, хто вміє стояти на сцені, повинен стояти і під сценою. Вміти стояти і лежати біля сцени на лиці своєму перед Господом. Тому що все починається від єднання з Духом Святим. Життя приходить згори. Життя приходить від престолу благодаті, брати і сестри. Щось я відвлеклась трохи. Добре. Дії 16, 6 по 10 вірш. А що Дух Святий їм не звелів провіщати слово в Азії, то вони перейшли через Фрігію та через країну Галацьку. Дійшовши до Мізії, хотіли піти до Вітінії, та їм не дозволив Дух Ісусів. Обминувши Мізію, прибули до Троади, і Павлові з'явилось видіння вночі. І він побачив, що Господь нас закликав звіщати Євангелію в Македонії. Це резюмен такий цього місця писання. Дух Святий дозволяє і Дух Святий забороняє. Якщо ми знаходимося в єднанні з Духом Святим, Він нам скаже, туди йди, а туди сьогодні не йди. По якій причині? Тому що може бути небезпека, а може бути просто більша необхідність в іншому місці. Бути співпрацівниками, ми сказали, в прийнятті рішень, в євангелізмі. І в третій, по буквах А, Б, В, в служінні. Бути співпрацівниками в служінні. Хто із вас є служителем Божим? Підніміть руку. Хто не є, ще треба, щоб сьогоднішнього дня присвятили себе на служіння. Ми, може, знаєте, були жінки такі, які служили Господу при храмі постій молитві. Це є служіння. Каже, я ж чим я буду служити в мене? Я не вмію співати, я не вмію танцювати, я не вмію проповідувати. Пісти молитва. Це велике. Ви знаєте, що церква без молитви і посту не буде мати сили. Дуже велике служіння. Присвячуйте себе на служіння. В служінні Дії апостолів, 13 розділ, 2, 4 вірш. Вже дуже втомились? Ні. Ще 2 години і закінчуємо. Коля не втомився, ти остаєшся на 2 години. Дії апостолів, 13 розділ, з 2 по 4 вірш. Каже, як служили ж вони Господеві та постили, прорік Святий Дух. Коли Дух Святий проговорив ним, до них? Коли вони служили Господові та постили. Прорік Святий Дух. Якщо ти не служиш Господові, ходиш дорогами своїми, не дивуйся, що Дух Святий до тебе може й не говорити. Чуєш? Добре. І каже, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу. Слово відділіть, це слово посвятіть. Або зробіть святими для мене. Пам'ятаєте, ми говорили на проповіді, мабуть, попередню неділю чи раніше, що таке значить бути святим? Що? Бути відділеним. Коли людина посвячена чомусь, це значить, що вона відділена від решти на це. Коли жінка посвячена своєму чоловіку, це значить, що вона відділена від інших чоловіків лише для одного. Коли ти посвячений Богу, це значить, що ти відділений від усіх інших богів і божків, і боженят, і ідолів, всього цього. присвячений Богу живому. Амінь? Є такі серед вас посвячені? Чи в процесі? Каже, зробіть для мене їх святими, посвятіть їх, відділіть від іншого для мене на мою справу, до якої я покликав їх. Тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Вони ж послані, бувши від Духа Святого, пішли в селе, прийшли в Селевкію, а звідти до Кіпру відплинули. Отже, в служінні ми з вами повинні бути в співпраці з Духом Святим. Тому Дух Святий відділяє, бачачи нашу розположеність, нашу відданість, і надає, робить нас придатними для виконання справи, для якої він нас призвав. Один чоловік підійшов до равина і сказав йому: «Равине, я хочу покаятися, але я не знаю як». Равин йому сказав: «А грішити ти знаєш як?» «Звичайно, знаю, це дуже легко. Я спочатку грішу, а потім усвідомлюю. А тепер, каже, роби все навпаки. Почни з покаяння, а потім усвідомиш. А потім навчишся, а потім знатимеш». Івана 7 розділ 17 вірша каже: «Коли хоче хто волю чинити його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я». Ми можемо сказати, легко говорити теоретично про єднання. Що робити, як почати? Так як ти не єднався з Духом Святим, тепер зроби все навпаки. Почни єднатися, почни дружити, почни співпрацювати, почни питати поради. Не треба ніякої секрету. Дух Святий, як поступити? Господь, як я повинен поступити в цій ситуації? Яке рішення буде приємне тобі? Як мені правильно почати цю справу? З якої сторони підступитися? Знаєте, ми пізнаємо щось всім нашим серцем лише тоді, і послухайте добре, ми пізнаємо щось всім нашим серцем лише тоді, коли віддаємо всі наші почуття, наші сили, наші тіла, наше єство, роблячи це нашим. Тоді ми його пізнаємо. Як чоловік пізнає свою дружину? Коли він її робить своєю. Це моя частина. Це частина мене самого. Що болить їй, болить мені. Що хоче вона, що потребує вона, то потребую я. Я не говорю про капризи і інші речі. Так? Як дружина пізнає свого чоловіка, бо вона себе віддає йому. І він віддає себе їй. І тоді проходить ця тайна єднання. Життя віри – це не інтелектуальна вправа, хто більше знає або хто правильніше викладе доктрину. Це не гладіаторський спорт, де ми сидимо на стадіоні і дивимося, хто заб'є гола і хто промахнеться, ще й обзиваємо всяк роззява і такий і сякий. Господь нас кличе до єднання з Ним. І він нас кличе почати єднатися з Духом Святим через дружбу і через співпрацю. І по мірі нашої віддачі йому він дає нам більше світла і робить нас здатними бути ще більше в єднанні з ним. Сьогодні ми розполагаємо і віддаємо те, що маємо. Завтра він дає нам більше, щоб ми ще більше могли йому дати. Щоб ми ще більше могли з'єднатися з ним. І щоб Господь сказав: «Це мій». Господь пізнав своїх. Як я хочу, щоб Господь сказав: «Це моя». Я її пізнав, вона пізнала мене. Знає Господь своїх. Ми будемо молитися сьогодні. Я прошу, щоб зараз, якщо в тебе є це бажання навчитися бути в єднанні з Духом Святим, щоб ти сказав про це Господу. І починається все з того, що ти скажеш: «Господь, ось я». І починаєш направляти все своє життя для того, щоб бути в єднанні з Ним. Для того, щоб знати Його через Його слова, через молитву, через послух. Чим більше ти будеш Його слухатися, тим більше тобі буде хотітися слухатися Його. Амінь? Тому що ти, людина росте в послуху. І Господь знає, знаєте, віруючий вірить Богові, довіряє Богові, а вірному довіряє Бог. Давайте встанемо молитві.